În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, fiindcă duminică am lipsit, vă mărturisesc că am fost la Mănăstirea Brădățel de Neamț, am slujit acolo după mai multe invitații și am văzut necazul prin care au trecut maicile, prin acel foc care îl găsim și în Sfânta Scriptură, trecut am prin foc și prin apă și ne-ai scos într-un repaus. Paguba, într-adevăr, este destul de mare și m-am gândit că n-ar fi rău dacă fiecare din dumneavoastră ați putea contribui cu ceva spre a-și recupera pierderea făcută de acel incendiu. Incendiu s-a produs de la un trăsne. A ars tot fânul pentru 20 de animale, au avut pierderi destul de mari. Principalul este că s-au resemnat cu demnitate și așa este bine pentru un călugăr și cu ajutorul bunului Dumnezeu ne putem reînvia din necazul în care ne-am podidit. Îmi amintesc din pildele lui Solomon, care ne învață pe cei care îl căutăm pe Dumnezeu zicându-ne așa: tinere, de vrei să slujești Domnului Dumnezeului tău, pregătește-te de ispită. Așadar, tot cel ce va căuta să fie împăcat în cugetul său cu Dumnezeu, tot cel ce va urma această cale îngustă, spinoasă, plină de stânci colțuroase, nu va fi lipsit de necazul. Dar toate în numele Domnului Dumnezeului nostru le vom birui. Iubiților credincioși, referitor la pilda de astăzi, de multe ori ne aflăm și noi în viața noastră la niște răscruci de drumuri și nu știm încotro să alegem. Indiferent în ce pătimire sau nedumerire ne aflăm, parcă ne uităm de jur împrejurul nostru să căutăm, să găsim pe cineva și să-l întrebăm ce să fac. Care drum ar fi mai bun în viață? Ce să aleg? Cum să fac? Rogul te spune. Iată că în pilda de astăzi, Mântuitorul ne înfățișează pe un tânăr care a aflat la această răscruce de drumuri, cere acestui învățător bun, cum îl numește, ce să fac să moștenesc viața veșnică. La care Mântuitorul îi replică, oarecum, cam incitant răspunsul: de ce îmi zici bun? Că numai Dumnezeu, unul singur Dumnezeu este bun. Și ca să lămurim această nedumerire, de ce Mântuitorul îi replică cu acest ton, să pătrundem în sufletul acelui tânăr. Cred că pe undeva acel tânăr îl considera pe Hristos ca un ou și undeva el șchiopăta în adâncul sufletului lui. Pentru aceasta și Mântuitorul, Dumnezeu fiind și găsindu-i acea carență în sufletul lui, îl și scoate în văzul apostolilor și de la apostoli până la noi, ca din acela să ne învățăm și noi. Și iată că îi spune, cum citește în lege? Iar acela le știa, decalogul, deci o știa destul de bine, să nu ucizi, să nu curvești, să nu furi, să nu fii mărturie mincinoasă, să iubești pe tatăl tău și pe mama ta Deci era bine pus la punct de sinagogă. Dar iată că nu era de ajuns. Și atunci Mântuitorul îi pune acea alifie pe rană dacă el avea să primească. Vinde-ți averile tale și dă-le săracilor și urmează mie. La care el, destul de intrigat, întoarce spatele și pleacă. Și atunci Mântuitorul, prin el, ne spune tuturora cât va fi lumea. Cu a nevoie va trece, va merge bogatul în împărăția lui Dumnezeu. Mai degrabă trece camila prin urechile acului decât bogatul în împărăția lui Dumnezeu. Camila, să nu credeți că este cămila. Este un nonsens. Ce rost are cămila să treacă prin urechile acului? În urechile acului trece doar un fir de ață. Dar camila, în dicția veche, era parâma cu care se ancorau corăbile. Deci cât e de groasă parâma, cu a nevoie să treacă prin urechile unui acușor cu care scoși o haină. Deci, în felul acesta consideră Dumnezeu intrarea unui bogat în împărăția cerurilor. Și ne întrebăm, oare Tu, Doamne, care îl îmbogățești și îl sărăcești pe om, care îl binecuvintezi pe om, te contrazici? Oare bogatul nu mai are drum spre împărăția lui Dumnezeu? Că vedem deja în Sfânta Scriptură și vedem în viețile sfinților bogați mântuiți. Ci nu, aici intră Dumnezeu prin acel corset în care era cuprins acel tânăr până în inima fiecăruia dintre noi. Acel tânăr era prins în această mreajă a bogăției. Și când te-a prins această gheară, dacă nu ești luminat și nu vrei să fii luminat de poruncile lui Dumnezeu, atunci așa te stăpânește încât că nu mai poți ca să scapi din acest corset, din această gheară, din această temniță atât de cumplită. Îmi amintesc, dragilor credincioși, din viețile sfinților, de un oarecare tânăr care, vrând să meargă la Ava în pustie să se călugărească, acela ispitindu-l duhovnicește, l-a găsit că nu era desprins bine de cele lumești. Și i-a spus așa: tinere, mergi acasă, stai un timp și întoarce-te de acasă cu multe bucăți de carne agățate pe tine și vii la mine și eu te voi primi. Așa a făcut tânărul și a ajuns ca vai de capul lui jerpelit până la chilia pusnicului. Pusnicul, care era destul de înțelepțit în cele duhovnicești, l-a întrebat: cum ți-a fost drumul? Ai făcut cum ți-am spus eu? Rogu-te să mă ierți, Avo, am făcut. Ai pus cărnuri pe tine? Am pus. Și cum ți-a fost drumul? Groaznic. De ce? Toți câini au venit după mine și mușcau din cărnurile care le aveam agățate pe mine. Și așa au rupt încât că mi-au rupt și hainele și avea să rupă și cărnurile mele. Iar Ava îi spune: acele bucăți de carne de pe tine nu sunt altele decât patimile și grijile lumii cu care tu te încurci în viața ta. Să trecem la o altă pildă. Un oarecarele egumen, foarte slăvit și îmbunătățit în viața lui duhovnicească, își petrecea mai mult timpul pentru renumele mănăstirii cu cei bogați. Dumnezeu, văzând acest lucru, i-a întins o cursă de genul acesta, fiindcă el nu se ocupa și de cei săraci. Hristos însuși s-a travestit într-un sărac și a venit și a cerut portarului că vrea să discute cu igumenul. iar acela dând vorbă multă cu un bogat, i-a trimis răspuns că nu are vreme. Și așa a petrecut 5 ore așteptând la poartă să discute cu el. Numai bine că l-a petrecut acel bogat și a venit un altul. Și atunci i-a trimis răspuns că iarăși n-am vreme. Și stând până seara, acel cerșetor i-a transmis prin portarul mănăstirii: de vreme ce își pierde timpul cu bogații, voi face ca să-i vină toți bogații ținutului și să-și petreacă timpul cu aceștia. Iubiților credincioși, mă folosesc de aceste două pilde care au fost întâmplate, deci în viață, și se întâmplă destul de des în viața noastră, ca să ajungem fiecare în casa sufletului nostru și să ne cercetăm pe noi, ca nu cumva din lenevirea minții să ne pierdem sufletul. Deci acel tânăr, având atâtea griji, fiindcă avea bogății multe, nu mai avea grija sufletului. Acesta, igumen fiind, și trebuia să-și împartă timpul poate mai mult cu cei sărați și nevoiași decât cu cei bogați, și aici am fac și o autocritică, iată că îl mustră Dumnezeu în felul acesta: dacă aceasta vrei, atunci îți voi trimite pe toți bogații să pierzi 24 din 24 de ore din viața ta. Ne uităm la noi, cei care alergăm din lăcomie, vreau bani. Dumnezeu nu-ți dă cât ce, îți dă doar cât găsește de cuvință ca să nu-ți pierzi sufletul. Iar tu, dacă forțezi nota, îți va da Dumnezeu banii încât că-i vei învârti cu lopata. Dar în reversul medaliei nu faci altceva decât să-ți pierzi odihna, pacea sufletului tău, care este fără de preț. Deci, dragilor credincioși, dacă cerem de la Dumnezeu, fără bună rațiune, fără o minte cât mai calculată, ca să nu ne pierdem sufletul, atunci Dumnezeu, văzându-te că ceri insistent, îți va da. Și așa îți vei petrece timpul vieții tale până când ajungi și senil, jefuit de tot ce ai slăvit și te lauzi în tine, și îți pierzi și sufletul pe un eșafod, pe un altar a nimănui. Îmi amintesc de cineva care din noapte până noapte, robind pentru bani, chiar s-a și exprimat în felul acesta: părinte, iertați-mă că vă spun, dar conștientizez că sunt robul banului. Și când ajungi un rob, ori al banului, ori al desfrânărilor, ori al beției, din acestea cu greu mai ieși. Pilda de astăzi se poate tâlcui și în sens propriu, adică așa ne târie pe noi bogății, dar și în sens figurat, gândindu-ne la bogăția tinereții. Că mai slăvit decât aurul și argintul, îți este bogăția tinereții tale în care te lauzi. Și ca să fiu mai explicit, uitați-vă la oameni încărunțiți în viață, plini de aur și de argint, nu le mai cântă nimic, fiindcă bogăția tinereții nu mai este în ei ca să-i desfăteze cu acel balsam cu care Dumnezeu te-a nobilat. Îți cauți disperat ochelarii ca să vezi de jur împrejur că ai pierdut bogăția ochilor. Îl întrebi oarecare, oare ce zice cu tare, că ai pierdut bogăția urechii. Îl întrebi un altul, ce să facă, nu înțeleg, ai pierdut bogăția minții. Și din aproape în aproape vă las în experiența frăților voastre când încep să pierzi totul. Deci cred eu că mai mare bogăție decât bogăția tinereții, care te agață ca o parâmă, ca o ancoră, nu este în viața unui om. Că vedeți dumneavoastră, personajul pildei de astăzi este un tânăr și nu dă un om arecare. Deci era la un început de drum, dar în persoana acestui tânăr să nu credeți că este tânăr în vârstă, ci tânăr te numești din momentul când purcezi la drumul de a-L cunoaște pe Dumnezeu, că poți să fii și încărunțit și abia ai dinți de lapte în cele către Dumnezeu. Iar până când nu te lași, bătrân fiind de toate mofturile și cerbiciile minții tale, de mândriile cu care te-a încorsetat viața tinereții tale, nu-L vei cunoaște pe Dumnezeu, nu vei putea evada ca o pasăre din cușca ei să vadă înaltul cerului și frumusețile lui Dumnezeu. Iubiților credincioși, această minte bolnavă a omului care aleargă din noapte până noapte spre cele trupești trecătoare, te poate târii și duce chiar până mormânt, dezbrăcându-te de moralitatea ta, dezbrăcându-te chiar de bunul simț și de orice. Că diavolului nu-i trebuie decât să te prindă într-o gheară de genul acesta și apoi te duce precum taurul, cât de fioros ar fi, dacă are verigă în nas, îl duce stăpânul unde vrea, fără a-i face vânecat. Îmi amintesc din istoria omenirii că murind un împărat a lăsat moștenitor doi feciori. Și atâta pricire s-a așternut între ei din lăcomia tronului, a slavei tronului, încât că s-a auzit la împărații vecini. Și un împărat care a fost prieten cu cel care a murit, a venit aici în împărăția defunctului ca să așeze împărat pe unul din cei doi fii. Și neajungând la o concluzie să-i lămurească, în înțelepciunea lui s-a gândit să-l întindă o piatră de poticnire de genul acesta. L-au dezgropat pe mort, l-au spânzurat de un copac, i-a pus pe cei doi tineri să-și încordeze arcele și care va lovi în inima celui care a murit și a fost tatăl lor, acela va câștiga împărăția. Cel tânăr, mai absent fiind pentru împărăție, imediat a pus săgeata în arc și a și tras în trupul acela neînsuflețit. Dar celălalt, care era mai în vârstă, așa s-a cutremurat de îndrăzneala acestuia, încât că s-a lepădat zicându-i acelui împărat: împărate, nu mai trebuie nici împărăție, nici aur, voi rămâne o slugă în împărăția fratelui meu. Și atunci acela n-a făcut altceva decât să-l pună pe cel care avea bunul simț, măcar față de cel ce a murit și a fost tatălui, l-a pus împărat. E un fapt întâmplat între oameni care poate îi mic, dar gândiți-vă omul cum se dezbracă și de elementarul caracter în fața lăcomiei. Pentru aceasta tânărul de astăzi întoarce spatele, auzind ca să-și vândă bogățiile. Deci când vii ca să întrebi ce să fac să moștenesc împărăția lui Dumnezeu, nu neapărat să-ți vinzi casa, să-ți vinzi totul și să te îmbraci în cine știe ce haine ponosite, ci mai degrabă te luminează Dumnezeu, nu cumva să-ți robească mintea ta la acestea atâta de trecătoare. Spune istoria de fratele fericitului Augustin, care avea o tăgăduire despre viața veșnică, dar era împodobit în faptele lui, bune, duhovnicești. Și în una din nopți, Dumnezeu, văzându-i mintea lui că pendulează în a crede și a nu crede de viața veșnică, a încercat să-l lămurească în felul acesta, că trimițându-i un înger, un chip frumos de om, l-a luat de mână în vis și l-a dus pe niște locuri foarte frumoase, până la o cetate unde a auzit niște cântări, cum spunea Sfântul Apostol Pavel, care la inima omului nu s-a suit, ochiul nu l-a văzut și nici urechea nu l-a auzit. A fost un simplu vis, a rămas fascinat când s-a trezit de acel vis, dar diavolul, care nu suportă aceste învățături, imediat i-a șoptit în ureche, sunt niște năluciri, nu crede. Și el iarăși a trecut în acea tăgăduire și așa se zbătea cu mintea lui, oare să fie chiar viața veșnică pentru care eu mă muncesc atâta, într-o viață curată și ostenitoare? Și atunci iarăși a venit îngerul la câteva nopți și îl întreabă în vis, mă cunoști tu pe mine? Parcă te cunosc. M-ai mai văzut? Te-am văzut. Dar unde m-ai văzut? Erai treaz sau în somn? Eram în somn. Și pe unde ai mers? Știu că am mers cu tine pe niște locuri frumoase până la o cetate. Dar ochii tăi, trupul tău unde era? Era în pat. Ce făcea? Dormea. Dar ochii tăi vedeau? Ochii trupești? Păi nu vedeau, că dacă eu dormeam. Dar totuși ai văzut. Am văzut. Și crezi? Cred că am văzut. Așa cum trupul tău dormea, iar tu din coace vedeai cu alți ochi, așa este împărăția lui Dumnezeu. Într-un fel o vedem aici cu ochii aceștia trupești și în alt fel se vede cu ochii cei duhovnicești. Vedeți dumneavoastră că ne-a pus Dumnezeu din aproape în aproape cu picățele, cu picăture în împărăția lui Dumnezeu. Avem strălucirea soarelui pe cer, dar vedeți că nu ne putem uita la el? De ce? Ochii noștri sunt prea slabi, sunt prea trupești. Avem poate câte un vis, o vedem pe Maica Domnului sau un sfânt sau cine știe ce revelație îți face Dumnezeu și parcă te umple de o beatitudine, aș putea să spun. Dar vedeția este acolo în vis și nu este aiurea dată, doar o nălucire, cum spune știința de astăzi, ci toate acestea sunt lăsate pentru noi, iubiților credincioși, ca să credem că dincolo de acest chin trupesc, care îl vedem cum ne chinuie în fiecare zi, este ceea ce ne așteaptă sânurile lui Abraham. Mărturisește istoria sfântă de un călugăr care era tare leneș. Se lăuda în haina lui de călugăr, cum facem și noi de multe ori, ba că ești călugăr, ba că ești preot, ba că ești creștin și te lauzi cu Dumnezeul din tine, dar faptic ești un câine mort. Și iată că vine vremea ca Dumnezeu, după porunca lui, ne lăsând pe păcătos să moară, îi ia viața. Și timp de o oră este luat sufletul lui și dus prin locurile iadului. Numai el știe ce a văzut acolo și Dumnezeu l-a readus la viață. Din momentul când a înviat, în fața celorlalți viețuitori ai mănăstirii, spune istoria că și-a închis cu zid ușa lui și a rămas timp de 12 ani în cele mai grele osteneli și n-a scos un cuvânt în urechile celorlalți de lângă el. Iar când a murit, s-au dus frații și atât au zis, iertați-mă, oare cine gustând moarte va mai putea să păcătuiască vreodată? Cât de leneș era el, cât de puturos era de nici soarele nu-l încălzea, i-a arătat Dumnezeu locul care îl așteaptă și aceea a fost ca o scânteie pentru un butoi de pulbere. A fost cu adevărat acea scânteie de care spune Mântuitorul că am venit să pun foc pe pământ și aș voi ca să se aprindă. Adică s-a aprins focul acela duhovnicesc din el, pentru care a trudit timp de 12 ani. Iubiților credincioși, vedem noi în viața noastră când ne desfătează câte ceva în sensibilitatea noastră și trudim atâta de mult ca să cucerim, dar gândiți-vă, dar cele veșnice, cât trebuie strudite ca să ne împărtășim de ele și mai ales pentru o veșnicie. Dar bun, nu ca acestui tânăr de astăzi. Ne vom duce cu periuța, iertați-mi expresia, știi, Doamne, știu că Tu ești bun și de lung răbdător și milostiv și mă ierți, Doamne, mai fac și astăzi. În felul acesta procedând, Dumnezeu îți vede ficrenia sufletului tău și atunci cu greu îți va fi iertarea. L-am văzut pe tâlhar cum l-a iertat Dumnezeu, pe cruce. Într-o clipă, iată, a cucerit împărăția lui Dumnezeu. Dar cum? Nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, s-a murdărit de tot ce a fost mai obscen în lume, blamându-l pe Dumnezeu prin necredința lui, dar zvâcnirea lui către Dumnezeu prin credință și momentul crucial al morții, iată, că l-a făcut să fie primul cu care a intrat Dumnezeu în rai. Am văzut-o pe Maria Egipteanca, o femeie păcătoasă, dar câți ani s-a ostenit cu trupul ei până și-a amorțit animalul din ea, câtă credință și cât foc arzător i-a trebuit ca să se împace cu Dumnezeu. Și nu numai că s-a împăcat, a făcut-o și sfântă Dumnezeu. Fiindcă în fiecare din noi Dumnezeu a lăsat puterea de a te face sfânt sau de a te face ca un diavol. În schimb, toți ne naștem în castitatea trupească și sufletească. Ne naștem ca un înger de curat, iar pe măsură ce mintea ți se tulbură de către jungla de tine, din tine, care e rad, precum leul în pustie, ca să te împărtășești de cele ce încep caz și te desparți de bunul și marele Dumnezeu. Iubiților credincioși, așa cum și la școală, învățăm pic cu pic și ajungem oameni mari, așa și Dumnezeu, din învățătură în învățătură, pentru cel care îl caută pe Dumnezeu, ne înțelepțește. Rămâne numai să avem urechi de auzit și ochi de văzut să vedem. Că toți avem urechi, toți avem minte cu care judecăm, dar ne transformăm în idolii care, de fapt, rămân surți și muți la toate cele duhovnicești. Iubiților credincioși, așa au făcut sfinții, s-au luptat cu ei înșiși, s-au luptat cu tot ce li s-a interpus în cale ca să-l despartă pe om de Dumnezeu și-au biruit. Îi vedem pe sfinții apostoli care erau ca niște titani în timpurile acelea. Erau bogați de toate cele, dar trupești dacă ei se lăcomeau. Fiindcă de îndată ce înviau și morții, până și umbra lor, gândiți-vă, era vindecătoare, cum le-ar fi curs aurul și argintul. Dar nu i-a încântat cu nimic această momeală, ci din contra spune apostolul, iar noi, osteniți fiind, flămânți fiind și goi, huliți eram și răbdam, ocărâți și mângâiam, izgoniți și crăiam de bine, lepădătura lumii ne-am făcut. Dar iată că a ajuns de spaimă pentru dracii timpul aceluia, dar cea mai mare spaimă și cutremur a fost pentru jidanii care l-au ucis pe Hristos. Fiindcă ulterior evreii au spus, a venit Pavel din Tars și cu învățătura lui timp de 400 de ani a dărâmat lumea. De ce? Că învățătura lui atât de puternic era ca tunetul și ca trăsnetul în urechile oamenilor care îl căutau pe Dumnezeu, încât că le pădau capiștele idolești, le dărâmau și în locul lor făceau biserici în cinstea Dumnezeului celui viu. Dar pentru ce? N-a mușcat din omeala averilor ca să-i încorseteze. Vedeți dumneavoastră, iubiților credincioși, că un creștin cu cât este mai lepădat de mofturile acestea lumești, cu atât este mai incoruptibil. Că momelele cum îți vin? Ținându-se precum câinii de acele bucăți de carne de pe tânăr acela, ținându-se de patimile tale. Dacă tu ești însurat sau măritată și ți-ai croit un drum în viață, dacă tu ai în tine, în interiorul tău, ceea ce ai spus la început, atunci nimic nu te va momi în cursul vieții tale și vei rezista tentațiilor. Așa este și un călugăr, orice i s-ar interpune în viața lui, nu va mușca din acea momeală. Deci, dragilor credincioși, așa să-l înțelegem pe un creștin croit după legile lui Dumnezeu. Și avându-l pe Dumnezeu, aș putea să spun că nu-ți lipsește nimic. Măcar că știi că ai un prieten mare, este ziditorul tău și ai cui te confesa în ceasul necazului tău, după cum a spus Dumnezeu, cheamă-mă în ziua necazului tău, te voi scoate și mă voi proslăvi. Dar dacă nu mai ai nici pe Dumnezeu, prietenii t-au lepădat, sănătatea, așișderea și toate celelalte în care te lăudai, nu rămâi ca o corabie goală, rămâi ca un trup care cândva a fost frumos și acum este plin de putoare, gata de dus sub pământ. Dragilor credincioși, sper din aproape în aproape să ne înțelegem rostul nostru acesta pe pământ. Și nu după cum zice majoritatea omului lumii aceștia pline de păcat, aici e raiul, aici e iadul, aici e Dumnezeu, aici e diavolul. Sau alții mai îndrăzneți, eu și drag și Dumnezeu. Am găsit oameni în felul acesta. Să-i lăsăm pe acești nebuni din punct de vedere duhovnicesc, iar noi să ne lăsăm mintea luminată de poruncile lui Dumnezeu și să-L ținem pe Dumnezeu ca cel mai mare prieten și cea mai mare bogăție care nimeni nu ți-o poate fura niciodată. Ori aurul, sau cum spunea apostolul, necazul, sabia, foamea, golătatea, toate celelalte, nimic nu mă va despărți de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos. Și dăm slavă în vecii vecilor. Amin. Mâine vom serba tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul.